Modern Greek Comprehension Test Number 2. Continued. Καθόλου. Αλλά είναι γνήσιος λαϊκός τύπος. Απόψε μάλιστα παίζει τον Καραγκιόζη Δήμαρχο, που είναι μια πρώτης τάξεως πολιτική κωμωδία. Αποτελεί μια σάτυρα που θυμίζει τον Αριστοφάνη, όπως στην αρχαιότητα, έτσι και σήμερα. Οι Έλληνες δεν αφήνουν ήσυχους ούτε στιγμή τους δημοσίους άντρες, φυσικά, εφόσον υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία. Καθόλου, αλλά είναι γνήσιος λαϊκός τύπος. Απόψε μάλιστα παίζει τον Καραγκιόζη Δήμαρχο, που είναι μια πρώτης τάξεως πολιτική κωμωδία. Αποτελεί μια σάτυρα που θυμίζει τον Αριστοφάνη, όπως στην αρχαιότητα, έτσι και σήμερα. Οι Έλληνες δεν αφήνουν ήσυχους ούτε στιγμή τους δημοσίους άντρες, φυσικά, εφόσον υπάρχει ελευθερία και δημοκρατία. Αρκετά. Με ζάλεις. Πάμε όπου θέλει, αλλά με ένα όρο. Αύριο θα πάμε μια εκδρομή στη Σαλαμίνα, όπου τα ερείπια του αρχαίου ναού. Θα κολυμπήσουμε εκεί κοντά και θα μείνουμε εκεί ώσπου να βασιλέψει ο ήλιος. Σύμφωνοι. Τα παιδιά δεν πρόκειται να έλθουν, γιατί έχουν καλέσει άλλους νέους που τους είχαν συναντήσει στο αεροπλάνο να περάσουν το βράδυ σε μια ταβέρνα. Αρκετά. Με ζάλισες. Πάμε όπου θέλεις, αλλά με ένα όρο. Αύριο θα πάμε μια εκδρομή στην Σαλαμίνα, όπου τα ερείπια του αρχαίου ναού. Θα κολυμπήσουμε εκεί κοντά και θα μείνουμε εκεί, ώσπου να βασιλέψει ο ήλιος. Σύμφωνοι. Τα παιδιά δεν πρόκειται να έλθουν, γιατί έχουν καλέσει άλλους νέους που τους είχαν συναντήσει στο αεροπλάνο να περάσουν το βράδυ σε μια ταβέρνα. Έχεις αντιληφθεί ότι η Αφροδίτη τρέφει αίσθημα για εκείνον το νέο και εχθές είχανε δείπνο στο εξοχικό κέντρο η Μακεδονίτισσα και γύρισαν μεσάνυχτα στη Λευκωσία. Το υποπτεύθηκα από την πρώτη στιγμή. Ελπίζω πως ο αδελφός της παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τι γνωρίζεις γι' αυτόν? Είναι Έλληνας ή ξένος? Τι δουλειά κάνει? Πόσων χρονών είναι? Γιατί χαμογελάς? Έχεις αντιληφθεί ότι η Αφροδίτη τρέφει αίσθημα για εκείνον το νέο και εχθές είχανε δείπνο στο εξοχικό κέντρο η Μακεδονίτισσα και γύρισαν μεσάνυχτα στη Λευκωσία. Το υποπτεύθηκα από την πρώτη στιγμή. Ελπίζω πως ο αδελφός της παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τι γνωρίζεις γι' αυτόν? Είναι Έλληνας ή ξένος? Τι δουλειά κάνει? Πόσων χρονών είναι? Γιατί χαμογελάς? Τα ξέρω όλα. Είναι ένας λαμπρός νέος γιατρός από την Κέρκυρα, που είναι τρελά ερωτευμένος με την θυγατέρα μας. Την Κυριακή θέλει να έλθει να ζητήσει το χέρι της. Ώστε γι' αυτό ήθελες να πάμε στην εκκλησία? Βιάζεσαι να γίνεις γιαγιά? Δεν περιμένεις να τελειώσουμε τις διακοπές, να επιστρέψουμε στη Νέα Υόρκη και τότε να εξετάσουμε το θέμα? Τα ξέρω όλα. Είναι ένας λαμπρός νέος γιατρός από την Κέρκυρα, που είναι τρελά ερωτευμένος με την θυγατέρα μας. Την Κυριακή θέλει να έλθει να ζητήσει το χέρι της. Ώστε γι' αυτό ήθελες να πάμε στην εκκλησία? Βιάζεσαι να γίνεις γιαγιά? Δεν περιμένεις να τελειώσουμε τις διακοπές, να επιστρέψουμε στη Νέα Υόρκη και τότε να εξετάσουμε το θέμα? Ποιο θέμα? Πρόκειται για την ευτυχία της κόρης μας. Άλλωστε, ο καλύτερος τρόπος για να μάθει τέλεια ελληνικά είναι να παντρευτεί ένα Έλληνα. Αναμφιβόλως, αλλά θα πρέπει το ρομάντζο να οριμάσει. Η κριτική Μαντινάδα λέει για την αγάπη: «Από τα μάτια πιάνεται, στα χίλια κατεβαίνει και από τα χίλια στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει». Ποιο θέμα? Πρόκειται για την ευτυχία της κόρης μας. Άλλωστε, ο καλύτερος τρόπος